Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodaj, dzień dobry Państwu. Środa, 15 marca, jest piąta. Trójkowy budzik. Oto wyświetlił się nowy dzień. Dla jednych dobry, dla innych nie. Tak jest już od nie wiem kiedy, że jedni żyją biednie, nie czując biedy. Inni mają wszystko, nie mają nic. Tak jest, było i będzie. Odkąd żyje życie, dotąd będzie żyć. Zmienia się wszystko, nie zmienia się nic. Pogoda dla bogaczy, starych, młodych, ładnych i brzydkich. Pogoda dla bogaczy, biednych, bogatych, wysokich i niskich. Pogoda dla bogaczy, samotnych, chorych, dalekich i bliskich. Pogoda dla bogaczy, żółtych, czarnych, białych dla wszystkich. Oto wyświetlił się nowy dzień. Podciętych skrzydeł, złamanych serc, szczerbatych uśmiechów i jałowych min, zwęglonych marzeń, zamkniętych chwil. Oto wyświetlił się nowy dzień. Pełen uśmiechu, otwartych drzwi, bez zbędnych spacji, bez oni my. Choć ja to ja, a ty to ty. Pogoda dla bogaczy, starych, młodych, ładnych i brzydkich. Pogoda dla bogaczy, biednych, bogatych, wysokich i niskich. Pogoda dla bogaczy, samotnych, chorych, dalekich i bliskich. Pogoda dla bogaczy, żółtych, czarnych, białych dla wszystkich. Pogoda dla ciebie i hurt, pogoda nie tylko dla bogaczy. O pogodzie pan synoptyk, no za chwilkę, to na pewno nie będzie typowo wiosenna prognoza pogody, o tym już no nieco wspominaliśmy. Ale ciepło pamiętamy o wszystkich zapracowanych, nie tylko z samego rana, ale przede wszystkim wieczorem i nocą. Pamiętamy o piekarzach i cukiernikach w dniu ich święta, dziś dzień świętego Klemensa, właśnie patrona piekarzy i cukierników. Ponadto także Międzynarodowy Dzień Konsumenta, więc jednak to jakoś jedno z drugim współgra. Może i w ten sposób wesprzemy branżę Dniem Konsumenta, świętując właśnie dziś także Święto Narodowe Węgier. I z pewnością do tych nie tylko osobliwych, ale oficjalnych świąt także będziemy wracać. Imieniny Ludwiki, Klemensa właśnie i Longina. Składamy najlepsze życzenia imieninowe. No i z radością oznajmiamy, że słońce obudzi się jeszcze w budziku. Bardzo byśmy chcieli tych pierwszych promieni słonecznych. W prognozie pogody pan synoptyk zapewni, że szczególnie ci, którzy ranek spędzają na północnym zachodzie, mogą doświadczyć tego niezwykłego zjawiska. Wschód słońca, słońca bez końca życzymy nie tylko solenizantom i jubilatom, a z tym słońcem dziś tak, no, jak mawia klasyk, nie za zbytnio. Choć poświeci nam niby też i za chmurami prawie do 18, to i tak jednak w wielu miejscach deszczowo, a jak usłyszymy także i śnieżnie. Dzień potrwa prawie 12 godzin, brakuje 11 minut do równonocy, a przed nami 74 dzień tego roku po naszemu. Środa, 15 marca. 5 minut po godzinie 5. Dzień dobry Państwu. Przez Ciebie płonę. Przez Ciebie. wycale. Z tobą chcę wszystko żyć i umierać. Dla ciebie siebie kształcić i zmieniać chcę. Dla ciebie siebie kształcić i zmieniać chcę. A ty czego chcesz? A ty czego chcesz? A ty czego chcesz? A ty czego chcesz? Jeż! Informacje od pana synoptyka, 8 minut po godzinie 5. Przez obszar kraju z północnego zachodu na południowy wschód przemieszcza się płytka zatoka niżowa z układem mało aktywnych frontów atmosferycznych. Napływa chłodne powietrze polarnomorskie, a dziś jedynie na północnym zachodzie w miarę pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno i deszczowo, ale w ciągu dnia od północnego zachodu możliwe większe przejaśnienia. W górach prócz deszczu także deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Wiatr zachodni i północno-zachodni, umiarkowany i dość silny nad morzem oraz w górach porywisty i tak na wybrzeżu do 70, a wysoko w Karpatach do 100 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian, w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. Na termometrach od 7 stopni na wschodzie do 11 na zachodzie. Ktoś by powiedział tylko 11, no ale cieszmy się tą temperaturą, która dziś, jutro, pojutrze, a szczególnie w przyszłym tygodniu zdecydowanie chłodniej, także z przymrozkami na szczęście w nocy. No to z pomocą przychodzi 8 minut po godzinie 5 piosenka z takim właśnie, no nawet bym powiedział, może i letnim akcentem. Wiosennym na pewno. And this air, ghost arising from the mist. I feel more than I can see, I can taste your kiss. Got to get back to your door, finding open wide once more. But till then my heart forlore, craving for a home. Rosak i muzyka, która się podoba. No, rzecz jasna, kilka krótkich ocen Państwa, takich recenzji muzycznych. To rzecz jasna w dwóch słowach. Najbardziej to lubimy. Pięknie za nie również dziękujemy. To także i mobilizacja do tego, by Pana od muzyki również i tak szturkać troszeczkę może mocniej łokciem. Kiedy to wiosna za oknami, wiosna i w przyszłym tygodniu też, to tak już Pana synoptyka wyręczam, troszkę taki PR proponując ten właśnie pogodowy, by jednak muzyką nadrabiać to, czego pan synoptyk w prognozie pogody nie zawrze w najbliższych dniach. Myślimy o słońcu właśnie. A co dziś przed nami? Zapowiedzi. Na dwudniowe posiedzenie zbiera się dziś Senat. W porządku obrad m.in. ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, która zwiększa ochronę konsumentów zaciągających tego rodzaju kredyty oraz zmiana kodeksu karnego wprowadzająca tak zwaną konfiskatę rozszerzoną. Przeciwdziałanie prowokacjom po polskiej i ukraińskiej stronie granicy będzie jednym z tematów wizyty ukraińskiego ministra spraw zagranicznych w Warszawie. Po południu spotka się m.in. z prezydentem oraz szefem polskiego MSZ. Przypomnijmy, ostatni raz ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy widzieli się 2 tygodnie temu w Kijowie, dokąd z jednodniową wizytą przyleciał Witold Waszczykowski oraz szef brytyjskiej dyplomacji Boris Johnson. Wypełnienie zeznań podatkowych ma być łatwiejsze i oznajmiamy z radością, że od dziś po złożeniu odpowiedniego wniosku PIT wypełni za nas fiskus. Nie tak dawno, a to było kilka lat temu, nie dowierzaliśmy, że coś takiego może być możliwe. Tak, powtórzmy, PIT wypełni za nas fiskus, a z ułatwień według szacunków Ministerstwa Finansów będzie mogło skorzystać około 13 milionów Polaków. Z zagranicy Holendrzy wybierają nowy parlament, o głosy wyborców walczy 28 ugrupowań, lokalne wyborcze zostaną otwarte o 7.30, zamknięte o 21.00. Zdaniem ekspertów zapowiada się rekordowa frekwencja, tłumaczone jest to kryzysem dyplomatycznym między władzami w Ankarze i Hadze. Prawo wyboru 150-osobowego parlamentu ma 13 milionów holendrów. Parlament Europejski w trzecim dniu sesji plenarnej w Strasburgu podsumuje wyniki ostatniego szczytu Unii w Brukseli, a w debacie wezmą udział szefowie Komisji Europejskiej i Rady. Europosłowie zajmą się też stanowiskiem wobec przepisów o opłatach na niemieckich autostradach. No i jeszcze jedno wydarzenie w Mińsku i Grodnie na Białorusi. Odbędą się dziś po południu kolejne antyrządowe demonstracje. Ich uczestnicy mają protestować przeciwko polityce gospodarczej władz i dekretowi prezydenta, który nakazuje płacenie specjalnego podatku osobom, które nigdzie nie pracują i oficjalnie nie poszukują pracy. Wieści z kraju i z zagranicy dziś wielokrotnie do usłyszenia, głównie w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach. A my niezmiennie zachęcamy do pozostania z nami, zresztą nie tylko na naszej antenie, również na portalu informacyjnym polskieradio.pl. Najświeższe informacje właśnie krajowe i zagraniczne. 16 po piątej. Za chwilkę szelest prasy, wcześniej Dynamit. Pół minuty po godzinie piątej. Szelest prasy zaczniemy od Dziennika Gazety Prawnej, która informuje, że polskie jabłka powróciły masowo na rynek rosyjski na obcych papierach. Za wiedzą i zgodą Polaków i Rosjan. O tym dziś Dziennik Gazeta Prawna dodaje, że eksport naszych jabłek wraca do pułapów z rekordowego 2003 roku. Oprócz nowych rynków zbytu przedsiębiorcy znaleźli też metodę na obejście embarga wprowadzonego przez Kreml w 2014 roku. Polskie owoce trafiają teraz do rosyjskich marketów jako jabłka białoruskie. Każda ze stron, jak zauważa dziennik, doskonale sobie zdaje sprawę z fikcji, ale obowiązuje zasada nie pytaj, nie odpowiadaj. Rok przed wprowadzeniem sankcji wysyłaliśmy w świat ponad 1 000 000 ton jabłek rocznie. Szlaban postawiony przez Kreml sprawił, że eksport skurczył się do niecałego 1 000 000 ton w 2015, ale już w ubiegłym roku do 1 100 000 ton jabłek. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Owoc cichej współpracy, tak tytułuje swój tekst. Gazeta Polska codziennie o tym, że w 2030 roku średni czas przerw w dostawach prądu ma trwać niecałą godzinę, tak zapisano w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. To optymistyczna informacja, bo w roku 2015 takie przerwy wyniosły ponad 4 godziny. Szczególnie dotkliwy jest brak prądu na wsiach. Z badań przeprowadzonych przez Instytut Energii Odnawialnej wynika, że rolnicy prawie codziennie borykają się z problemami dostaw i zbyt niskim napięciem w sieci, przez co niszczą się silniki maszyn rolniczych. Wyłączenia i częste zmiany napięć niszczą również urządzenia elektroniczne. Strategia wskazuje, że trzeba zacząć wykorzystywać energetycznie odpady oraz odnawialne źródła energii, by przerwy w dostawach prądu były coraz krótsze. Na wsiach energia mogłaby pochodzić z odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza z biogazowni, a na polskiej wsi źródła te wykorzystuje się obecnie tylko w niewielkim stopniu. Wsie zaopatrywane w prąd z biogazowni. O tym Gazeta Polska codziennie. Jeszcze puls biznesu o tym, że Polacy należą do najbardziej zestresowanych pracowników w Europie. Tak wynika z raportu opublikowanego przez firmę ADP, która przebadała pracowników w 8 krajach Europy, m.in. z Francji, Niemiec, Hiszpanii. 46% polskich pracowników często lub bardzo często odczuwa stres w miejscu pracy. To 12% mniej niż w 2015 roku. W naszym kraju stres najczęściej odczuwają kobiety, 47%, częściej niż mężczyźni, 42% respondentów. Jak czytamy w Pulsie Biznesu, najbardziej stresogenne zawody w naszym kraju to sprzedaż i marketing, gdzie stres odczuwa ponad połowa pracowników oraz służba zdrowia, 55% zatrudnionych w tej branży. Najspokojniej do swojej pracy podchodzą natomiast specjaliści z branży IT i telekomunikacji. Stres odczuwa co trzeci badany. W Europie natomiast zestresowanych jest 16% pracowników. Najbardziej stresująca jest praca w służbie zdrowia, 20%, najmniej w branży IT i telekomunikacji, gdzie stresuje się 11% pracowników. O tym dziś Puls Biznesu. No to my tak spokojnie poinformujemy, że szelest prasy za godzinę, pierwsze strony gazet, później także kilka innych publikacji na naszej antenie. Gorąco zachęcamy do pozostania z nami, a i prasy zagranicznej, tej odległej, nazwijmy to także egzotycznej, dziś również nie zabraknie. Zachęcamy niezmiennie do pozostania z nami. 23 minuty po godzinie 5. Spokojnym krokiem za chwileczkę sięgniemy po muzyczne trójkowe kalendarium. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Myślałem, że kraj. Jednak powstałem, idę dalej, mijam piekło, mijam raj. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata, mijam miasta, krwawy tron. Mijam haremy, mijam dżunglę, cesarzy i ich zgon. dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Dzień dobry, 26 minut po godzinie 5. Zaglądając do trójkowego kalendarza, odnotowujemy, że w roku 1966 pojawił się w sprzedaży pierwszy magnetofon kasetowy. To było 51 lat temu. A 76 lat temu ukazał się pierwszy numer Rzeczpospolitej Polskiej, centralnego organu prasowego delegatury rządu na kraj. W 1946 roku podczas przemówienia w Stanach Zjednoczonych premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill zaapelował o brytyjsko-amerykańską współpracę w walce z komunizmem. Wydarzenie to uważa się za początek okresu tzw. zimnej wojny, a podczas wystąpienia polityk użył zwrotu żelazna kurtyna, oczywiście później przyczyniając się także do popularyzacji tego określenia. 42 lata temu zmarł Arystoteles Onassis, grecki armator, miliarder, właściciel największej floty tankowców. A muzycznym trójkowym kalendarium zatrzymujemy się do roku 1959. Wówczas to zmarł Lester Young, amerykański saksofonista jazzowy. Niezwykła postać, którą wspominamy dziś w tym fantastycznym wystąpieniu. Właśnie nie tylko sam, ale we współpracy z Oscarem Petersonem Trio. na początek dzisiejszego kalendarza wspomnienie w 58. rocznicę śmierci Lestera Younga. Wystąpił ten niezwykły amerykański saksofonista jazzowy z tryjem Oscara Petersona. Już po 5.30, pora na prognozę pogody. Dziś w miarę pogodnie jedynie na północnym zachodzie, poza tym pochmurno, deszczowo w ciągu dnia od północnego zachodu, co prawda możliwe większe przejaśnienia, ale te większe dziś w mniejszości, bo oprócz deszczu także deszcz ze śniegiem wysoko w górach, śnieg. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem oraz w górach porywisty, ciśnięcie bez większych zmian, a na termometrach od 7 stopni na wschodzie do 11 na zachodzie. O to to chodziło. Na dzień dobry. Zdaje się zadowolony z takiego obrotu sprawy. Przynajmniej, że pojawia się nagranie tego zespołu pan Tomek. Bardzo gorąco pozdrawiam. No okazja smutna, bo wspominamy i tę grupę, a szczególnie Marka Porcaro w drugą rocznicę śmierci. W roku 2015 zmarł ten niezwykły amerykański gitarzysta basowy. Sygnał od państwa, między innymi od pani Pauli, która prosi, by dołączyć do dzisiejszego grona jubilatów właśnie w dniu urodzin bluesowego pana Łukasza. Niezmiennie składamy najlepsze życzenia wszystkim dziś obudzonym. Z samego rana tak myślałem, że może zachęcę państwa jeszcze im bliżej wiosny, bardziej tej kalendarzowej, ale tej za oknami do ruchu, a tu bardzo proszę, pan Leszek z Poznania od razu prostuje redaktorka. Brzuszków nie robię, jeden już mam, no i tego się trzymajmy. No niech i tak pozostanie, chociaż ja bym bardzo chciał zadbać o ten, że właśnie. Pan Krzysztof z Łodzi o tym, że już w pracy, 10 km rowerkiem przejechane, 352 kilokalorie spalone, czas troszkę popracować. No to teraz już w pracy będzie można sobie odpocząć. Tego właśnie życzymy. Za 23 minuty szósta wracamy do kalendarza historycznego i pamiętamy, że 87 lat temu urodził się satyryk, dramaturg, aktor i reżyser, wieloletni współpracownik radia i telewizji. Rocznik 1930, Jerzy Dobrowolski, zmarł w 1987 roku. Jogi Babu! Brawo, Jasiu! No jak, w porządku? Bardzo się cieszę. Kochani, ja teraz muszę lecieć, ale gdyby był telefon z Mławy, to powiedzcie Korbaczewskiemu, że wszystko jest na dobrej drodze. Rocznik 1941, Mike Lowe, wokalista The Beach Boys, kończy 76 lat. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Na dzień dobry, pani Jasia z Antwerpii informuje, ponieważ z powodu daleko posuniętej ciąży nie mogę powiedzieć, że przebudziłam się niczym rusałka czy inny motyl. Melduje, że Titanic obrócił się na lewy bok i dokonuje prób przyjęcia pozycji pionowej. Z góry dziękuję za rytmiczne tło muzyczne sprzyjające rozhuśtaniu Titanica. To od pani Jasi z Antwerpii. Tak się akurat ładnie składa, że i w tytule kolejnego nagrania dzisiejszego jubilata też pojawia się motyl właśnie. 65 lat kończy pan Andrzej Grabowski. Wszystkiego dobrego.

Zanim zaczął śpiewać, był zawodnikiem drużyny bokserskiej Armii Amerykańskiej, był także dziennikarzem, a solową karierę muzyczną rozpoczął na początku 1987 roku. 55 lat kończy dziś Terence Stan Darby. No i ostatnia data w muzycznym kalendarzu. Pamiętamy, że 40 lat kończy dziś Joseph Hahn, amerykański muzyk zespołu Linkin Park. Rocznik 77. Występem grupy Linkin Park zamykamy dzisiejsze muzyczne kalendarium, ale jutro wrócimy także w budziku po godzinie 5.30. Przed nami środa, 15 marca, dziś imieniny Ludwiki, Klemensa i Longina. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No i właśnie, o, teraz, 5.51, wschodzi słońce, zajdzie po 17.40, dzień potrwa prawie 12 godzin. Za 9 minut 6, środa, 15 marca, dzień dobry Państwu.